Onafhankelijke christelijke nieuwskrant van Nederland. Elke maand vers op de mat. Word ook lezer en surf snel naar uitdaging.nl/aanmelden. Gestopt met je studie? Een doorstart nodig? Doe van februari tot en met juli het EH-traject van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Een mix van geloofstoerusting, persoonlijke ontwikkeling en studiekeuze. Kijk op eh.nl. Dit is het christelijke radiostation van Nederland. Dat 24 uur per dag, 7 dagen per week te horen is op je radio via 1008 AM en via grootnieuwsradio.nl op je computer, tablet of smartphone. Dit is Groot Nieuws Radio met het Novum Nieuws van 8 uur. Goedenavond, ik ben Sandra van Berkum. In Indonesië is de Nederlander Ankim Sui geëxecuteerd. Dat heeft zijn advocaat gezegd. Ang heeft voor een vuurpeloton gestaan. De Nederlander zat al jaren vast voor het maken van ecstasy. Nederland en volgens een krant ook koning Willem-Alexander probeerden zijn executie te voorkomen. De Iraanse autoriteiten hebben een krant verboden. In een voorpaginaverhaal leek steun te worden uitgesproken voor Charlie Hebdo. Dat meldt het Iraanse persbureau. Iran heeft de Mohammed-cartoons afgekeurd. Maar Teheran veroordeelde ook de dodelijke aanslag op het tijdschrift waarbij 12 mensen om het leven kwamen. Vicepremier Asscher heeft het opgenomen voor moslims in ons land. De moslims die niks met terreur te maken hebben verdienen onze steun. Dat zei Asscher op het congres van zijn partij, de PvdA. Het is terecht dat iedereen woedend is over de aanslagen in Parijs. Maar je moet je woede volgens Asscher niet koelen op de islamitische kassière bij de supermarkt of de moskee om de hoek. In Oostenrijk is een Nederlandse wintersporter meegesleurd door een lawine. De man van 51 is overgebracht naar het ziekenhuis in Innsbruck. Hij is er slecht aan toe. Hij was met 2 Duitsers en een gids of piste aan het skiën toen hij door de lawine werd verrast. De 3 anderen wisten hem uit de sneeuwmassa te halen. Een wildplasser in Haarlem heeft zijn actie met een flinke boete moeten bekopen. De man stond tegen het politiebureau te plassen en werd meteen op de bon geslingerd. De politie twitterde dat een wc-bezoek in het bureau gratis was geweest. Nu kost het de wildplasser €140. Op de eerste dag van de nationale tuinvogeltelling zijn ruim 165.000 vogels geteld. De huismus, koolmees en merel werden het meest geturfd. Opvallend was dat er veel ijsvogels zijn gezien. Dat laat Vogelbescherming Nederland weten. Morgen is de tweede dag. Dan wordt de top 10 opgemaakt van de meest gespotte vogels. Het weer dan. Vanavond en vannacht winterse neerslag. Het kan afkoelen tot rond het vriespunt. Zondag regen en natte sneeuw bij temperaturen net boven het vriespunt. En tot zover het Novum Nieuws. Wij kleuren je dag. Groot Nieuws Radio. Dit is Beloofd Land met Erik Vink. Groot Nieuws Radio. Met uw paarden poot. over het Nieuwe Jeruzalem, de stad met paarlenpoorten, in een mooie uitvoering van Joke Buijs. Beloofd Land, Erik Vink. Goedenavond en fijn dat je weer luistert naar Beloofd Land. Al een week lang beheerst het islamitisch terrorisme het nieuws in Europa. Na de aanslagen van vorige week bleven afgelopen vrijdag de deuren van het Joodse school Het Geide gesloten in verband met een verhoogde terreurdreiging. Het bestuur van deze Joods-orthodoxe basisschool vond het te gevaarlijk om de lessen normaal te laten doorgaan. Straks een gesprek met Guy Muller van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Premier Netanyahu heeft in ieder geval aangegeven dat Joden die zich niet langer veilig voelen in Europa van harte welkom zijn in Israël. Jan van Bentum schreef in reactie daarop dat wat hem betreft de Joden gewoon maar hier moeten blijven wonen. Ik vraag hem straks waarom. En verder bel ik in deze uitzending met columnist Dirk van Genderen over de beslissing van de PKN om het project Seeds of Hope te gaan steunen. Dit project is een initiatief van de Palestijnse christen Tassada en heeft als doel Joden en Arabieren dichter bij elkaar te brengen. Maar natuurlijk ook weer veel mooie muziek. Hier is Don Moon met He Never Sleeps. When you've prayed every prayer that you know how to pray, just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers. Never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. That's right. Our God is able, He is mighty, He is faithful, and He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes strong. Cast all of your cares on Him. He never sleeps. He never sleeps. Oh no. He never slumbers. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. The Bible tells us to cast all of our cares on Him because He cares for us. My friend, this is more than a promise, it's a command. So be at rest, because today God is working in ways that you cannot see. He never sleeps, He never slumbers. Sing it. He never sleeps, He never slumbers. He never tires. All of your cares on Him. He never sleeps. Yeah. He never sleeps. He never slumbers. He never tires. He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of. So rest in His love and cast all of your cares on Him. Mm-hmm. Don Moon met He Never Sleeps. Gisteren bleef de Joods-orthodoxe school het Geider de hele dag gesloten en kwamen alle lessen te vervallen. Reden hiervoor was de verhoogde terreurdreiging in België, waar een terroristische aanslag werd voorkomen. Uit voorzorg bleven ook daar de deuren van Joodse scholen gesloten. Aan de telefoon is Guy Muller van het Centrum Informatie en Documentatie Israël. Guy, welkom in de uitzending. Dankjewel. Een Joods-orthodoxe school, het Geider. Wat voor school is het precies? Het is een school, dus een Joods-orthodoxe school, dat zegt het al. Bijvoorbeeld jongens en meisjes zitten daar gescheiden. En ze hebben daar les van echt van 9 tot 6. En ook bijvoorbeeld op zondag hebben ze nog extra Joods les. Dus het is een school die veel aandacht geeft aan, naast de profane vakken, ook aan Joods onderwijs. Ja, nou begrijp je dat, er zitten zo'n 200 kinderen zitten daar op die school, 200 Joodse kinderen. Is dat het merendeel van de Joodse kinderen in Nederland, gaat die naar die school? Nee, dat is niet. Het Geider is een wat kleinere school, dus daar zitten inderdaad ongeveer 200 leerlingen. De andere twee Joodse scholen, dat zijn Rosh Pina, dat is voor lager onderwijs, en het Maimonides, dat is voor hoger onderwijs, voor voortgezet onderwijs. Ja. Daar zitten de meeste Joodse leerlingen op. Oh ja, er zijn een aantal scholen. Nou, van die drie scholen heeft het Geider dus besloten om vrijdag dicht te blijven. Mm-hmm. Waren daar concrete bedreigingen of was dat naar aanleiding van wat er in België is gebeurd? Voor zover bekend waren er nog geen concrete bedreigingen. Echter heeft het bestuur besloten, en het bestuur is natuurlijk het eindverantwoordelijke voor de veiligheid binnen een school, om het risico niet te nemen. En dit was inderdaad naar aanleiding van wat er in België is gebeurd. In België waren er namelijk seriegangers die het idee hadden om een prominente Belg te ontvoeren en mensen te vermoorden. Dus om een terroristische actie te plegen. Mm-hmm. En die zijn door een antiterroristeneenheid donderdagavond aangehouden. En vandaar dat ook de scholen in België hun deuren hebben dichtgehouden. Ja, en in het voetspoor daarvan heeft dus het Geider ook besloten om dicht te blijven. Mm-hmm. Weet je of dit vaker voorgekomen is in Nederland? Dat een Joodse school dicht moest blijven in verband met dreiging? Naar mijn weten is dit de eerste keer dat een Joodse school zelf heeft besloten om de deuren dicht te houden in Nederland. Ja, want we weten ook de scholen, Joodse scholen, Joodse gebouwen, überhaupt, die worden goed beveiligd in Nederland. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat het besluit om zo'n school niet te openen op een bepaalde dag, dat dat toch een grote impact heeft bij de ouders, bij de Joodse gemeenschap in Nederland. Wat voor berichten krijgen jullie daarvan binnen? Ja, dat is ook wat wij merken, dat er inderdaad, en dat is eigenlijk al sinds de eerste aanslag in Brussel vorig jaar op een Joods museum, levert er een ontzettend versterkt gevoel van onveiligheid onder Joden. En dit soort dingen dragen en dit soort zaken dragen daar natuurlijk niet aan bij. Die versterken dat gevoel van onveiligheid. Ja. En we zien ook dat bijvoorbeeld Amsterdamse synagoges ook extra maatregelen nemen. Wat precies kunnen we niet in detail zeggen, maar ook Amsterdamse synagoges nemen in ieder geval voor dit weekend extra maatregelen voor de beveiliging. Ja, dat is een zorgelijke situatie. Nou is vrijdag dus die school dichtgebleven. Je geeft aan, in het weekend worden Joodse instanties extra beveiligd. Voordat je het weet, is het maandag, weer een schooldag. Gaat de school dan weer open? Voor zover bekend is er geen reden om aan te nemen dat de school nog gesloten blijft voor over het weekend. Dus dat die maandag nog gesloten blijft. Maar we weten natuurlijk nooit wat er gebeurt in het weekend. Laten we hopen dat het een rustig weekend is. Maar voor hetzelfde geld kunnen de gang van zaken in de wereld kunnen ons achterhalen. Dus in dit geval was Brussel daarvoor de aanleiding. Ja, dus dat is, we gaan ervan uit dat die school weer maandag open gaat. Mm-hmm. Jij houdt bij het CIDI, hou je ook de antisemitische incidenten, hou je bij die in Nederland plaatsvinden. Mm-hmm. Ik las gisteren dat in Zweden, na de aanslagen in Parijs, dat het aantal bedreigingen richting Joden verdubbeld is. Lijkt me een bijzondere hoge stijging. Hoe is dat in Nederland? Ja, dat hebben wij in Nederland niet. Ik heb ook zojuist nog even antisemitische incidenten doorgenomen. Maar het is ook heel moeilijk om te zeggen dat de aanslag was vorige week vrijdag. Het is moeilijk om daar nu al vergelijkingen te maken. Het duurt meestal ook voordat mensen meldingen maken. Ja. En vandaar dat de tijdspan is te kort om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Maar het gevoel van onveiligheid is inderdaad wel iets wat helaas aanwezig is. Ja, wat leeft onder de Joodse gemeenschap in Nederland. Ja. Tot zover Guy Muller van het Sidi. En afgelopen vrijdag had mijn collega Nando Kok in Sandwich een gesprek met opperrabijn Jacobs. En dat gesprek kunt u terugluisteren via Grootnieuws Gemist op onze website. O Jerusalem, Jerusalem, hear Yeshua cry. How I long to gather you to me. O Jerusalem, Jerusalem, Messiah wept for you, so should we not be weeping too? For Zion's sake, I will not keep silent. For Zion's sake, I'll not hold my peace. For Zion's sake, for Jerusalem, yeah. Na de aanslagen in Parijs maakte de premier van Israël, Netanyahu, duidelijk aan de Franse Joden dat zij van harte welkom zijn in Israël. Elke Joodse man of vrouw die wil emigreren naar Israël wordt met open armen ontvangen en begroet met al onze warmte. Aldus premier Netanyahu. Aan de telefoon is Jan van Bentum van het Nederlands Dagblad. Jan, welkom. Goedendag. Ja, je hebt in een artikel in het Nederlands Dagblad gezegd dat wat jou betreft de Joden vooral moeten blijven waar ze zijn. Waarom is het volgens jou beter dat de Joden blijven? Nou, kijk, het Jodendom, de Joden, horen bij de Europese cultuur. Horen ook bij ons land. Horen ook bij een land als Frankrijk. Dat zei de Franse premier Manuel Valls ook. In een reactie op de gewelddaden tegen de Joden. Die zei ook van, een Frankrijk zonder de Franse Joden is Frankrijk niet meer, heeft hij gezegd. Ja. De Joden hebben in cultuur en in wetenschap een zeer belangrijke rol gespeeld in de Europese geschiedenis. Zeker vanaf de 19e en 20e en ook in de 20e eeuw. Veel vooraanstaande wetenschappers zijn van Joodse afkomst. Veel mensen die een vooraanstaande rol in de cultuur hebben gespeeld zijn van Joodse afkomst. En je zou dus jezelf een groot gemis toerekenen als je zegt van nou ja, laat de Joden het veiligheidsoverwegingen dan inderdaad maar naar Israël gaan. En bovendien, het is het erkennen dat jij ze niet zou kunnen of willen beveiligen. Even los van de vraag of je nou kunt of wilt, dat dan kennelijk niet gebeurt. Dat is ook iets wat je in een democratie niet moet toestaan. Dat kan niet. Dat is duidelijk, maar je geeft aan van ja, wij zullen de Joden missen. Hè? Ze hebben veel bijgedragen aan ons land, aan Frankrijk, maar ook aan Nederland. Ze horen hier gewoon thuis. Ook vanuit de Joodse gemeenschap zelf. Die Joodse gemeenschap heeft er tot nu toe voor gekozen om binnen Frankrijk te blijven. 600.000 mensen. Mm-hmm. Ik moet zeggen dat de Aliyah, zoals het dan, het opgaan naar Israël vanuit Frankrijk, de afgelopen jaren wel is toegenomen. Er was wel een gevoel van toenemend antisemitisme, maar desalniettemin de grootste Joodse gemeenschap in Europa woont in Frankrijk. Ja. Heeft 700 Joodse scholen. Dat zal verdwijnen uit die cultuur. Dat niet alleen. Die mensen die hebben ervoor gekozen om daar te blijven wonen. Net als veel Joden ervoor hebben gekozen om te blijven wonen in Nederland. Omdat zij zich thuis voelen hier in dit land. Hier in hun Joods gemeenschap die hier is. Waar een plaats voor is, waar synagoges voor zijn, waar scholen voor zijn. Dat is verbonden met onze geschiedenis, dat is verbonden met hun geschiedenis. Die geschiedenis is gezamenlijk. Nou, mag dat zo zijn, Jan. En dat is natuurlijk ook lange tijd misschien goed gegaan. Maar nu is het natuurlijk toch een andere situatie ontstaan. We hebben de aanslagen gehad. Je gaf al aan, Frankrijk, daar emigreren al steeds meer mensen vanuit, of Joden, naar Israël. Het antisemitisme neemt toe. We hebben nu daar recentelijk die aanslagen bij gekregen in Parijs. Joodse scholen moeten dicht. Ook het Geider in Amsterdam is gesloten. Ik kan me voorstellen dat wij ze misschien wel hier zouden willen houden, maar dat ze zelf denken, het wordt me hier te onveilig en te onvriendelijk. Ja, ik heb je argumenten mooi gehoord. Zo van de onveiligheid in Europa neemt toe en in Israël heb je er minder last van. Nou, als ik dan heel klinisch statistisch zou zijn, dan zou ik zeggen van, kijk eens even naar augustus, de Gaza-oorlog. Daarin zijn ruim 60, ik geloof 69 aan mijn hoofd gezegd, Israëli's omgekomen. Dat is meer dan er Joden zijn vermoord in Europa in het hele afgelopen jaar, hoor. Heel wat meer. Maar dat zijn dus misschien soldaten. Is Europa nog steeds veiliger voor de Joden dan Israël? Ja, of je kunt ook zeggen, Jan, als ik even mag onderbreken, dat zijn soldaten die zich het leven in de waagschaal hebben gesteld om de Joden te beschermen. Met raketten. En burgers die werden beschoten met raketten. Mm-hmm. Maar kunnen zij dezelfde veiligheidsgaranties hier verwachten? Dat ook soldaten of militairen hun leven in de waagschaal stellen om hun leven hier te beschermen? Mm-hmm. Dat is gebeurd. Er zijn Franse, als we even ons tot Frankrijk beperken, want er zijn aanslagen geweest. Er zijn 5000 Franse militairen en agenten vrijgemaakt om de 700 Joodse scholen en synagogen en dergelijke te beschermen. Ook hier hebben Joodse instellingen permanente politiebescherming. Ja, als daar een aanslag is, bewaken die politieagenten of militairen deze Joodse instellingen met hun leven. Zoals ze dat ook met Nederlandse of Franse burgers zouden doen. Daar mag geen onderscheid in zijn. De Joden mogen als kwetsbare groep zelfs extra bescherming krijgen. En krijgen die ook. En kijk, het verjagen van de Joden uit Europa is ook een doel van de terroristen. Je kunt gaan kijken naar het gevoel van veiligheid. En dat gevoel van onveiligheid heb ik zelf onlangs nog gesignaleerd onder Joodse jongeren dat er sterk leeft. Dus daar moet je rekenschap voor geven en daar moet je iets tegen doen. Maar het oogmerk van terroristen is Joden te verdrijven. Zowel uit Israël, maar ook uit Europa. Als je Joden verdrijft uit Europa, wordt de band die er is, als het ware het levende geweten door de Joodse medeburgers in jouw samenleving, de band die er is met Israël, wordt minder sterk. Het appel dat op je geweten wordt gedaan van denk aan dat land, want het is ook verbonden aan ons land, kijk alleen naar je Joodse medeburgers, dat verandert van karakter. Daar ben ik ook huiverig voor. Het verdrijven van het Joodse element uit de Europese cultuur kan ertoe leiden dat ook zeg maar, het standpunt ten aanzien van Israël verandert. Nu is het zo dat je geeft aan van ja, het valt in zekere zin nog mee met het antisemitisme. Ik zeg niet dat het meevalt. Ik zeg alleen dat Joden in Israël, gezien het geweld dat er is tegen Israël, ook een gevaar lopen. Ja, ze lopen daar ook gevaar. Er staan 10.000 raketten van Hezbollah gericht op Israël. Er zijn nog vele duizenden raketten van Hamas en andere jihadclubs over in de Gazastrook die gericht staan op Israël. Zij zijn nog veiliger in Europa dan dat ze in Israël zijn. Als je het militair technisch bekijkt, dan zou je zeggen van nou, je hebt minder conflicten verwachten voorlopig in Europa dan in het Midden-Oosten. Ja, nu is de beleving want onder de Joden, in onder andere Frankrijk, die is anders. Zo'n 10.000 Joden hebben ook aangegeven aan leiding van die aanslagen om ja, de stap te nemen om terug te gaan naar Israël. Wanneer zou het voor jou hier onveilig genoeg zijn om te zeggen van ja, ga nu maar wel naar Israël? Als je een georganiseerde politieke beweging hebt die er het doel van maakt om minderheden als de Joden te isoleren en uit te schakelen. En dan uitschakelen wil ik niet, bedoel ik niet meer doden, maar ook zeg maar qua identiteit uit te schakelen. Er zijn wel venijnige oproepen in die richting hoor in Europa. In Zweden heeft bijvoorbeeld de rechtse vicevoorzitter van het parlement nog gezegd dat Joden uiteraard Zweedse medeburgers kunnen zijn als zij volledig assimileren. Dat betekent voor een belangrijk deel het opgeven van je Joodse identiteit. Dat is gevaarlijk. Dan verdwijnt het als een afzonderlijk volk. En dat was nou juist de kracht dat het 2000 jaar lang, ondanks 2000 jaar vervolging en verstrooiing, nooit is geassimileerd. Nooit is verwaterd, onherkenbaar verwaterd in de volken waar ze hebben geleefd. Als het zo is dat hè, wat je aangeeft, dat ze hier thuis horen, dat je eigenlijk niet wil dat ze wegtrekken. Wat zouden we als christenen kunnen doen om gewoon naar de Joodse gemeenschap duidelijk te maken, jullie zijn hier welkom en we willen jullie graag hier houden? Dat zeggen. En dat doen christelijke kerken ook bij herhaling. En er zijn ook christelijke organisaties die dat bij herhaling doen. Dat moet je blijven doen. Dat mag je versterken. De politiek heeft er ook een belangrijke rol in. Dus ook christelijke partijen in de politiek hebben daar een belangrijke rol in. En spelen die gelukkig ook wel. En alertheid. Dat is wel een element wat ik eerder dit jaar constateerde. Het is zo vanzelfsprekend in Nederland dat Joden hier een plek in de samenleving moeten hebben, dat er eigenlijk nauwelijks wordt gereageerd als er uitspraken tegen worden gedaan. Daar wordt van gezegd, ja, natuurlijk is dat verwerpelijk. Punt. Het is zo natuurlijk dat het verwerpelijk is, dat het verwerpelijke karakter van dat soort uitspraken als hè, in de tijd die demonstratie in Den Haag maar met de ISIS-vlag werd gezwaaid en dood aan de Joden werd geroepen. Dat moet je nadrukkelijk betitelen van dit kan dus niet. Er moet meer aandacht dan voor dat soort uitingen van haat zijn. Het moet niet vanzelfsprekend zijn dat je zegt, ja, maar natuurlijk kan dat niet. En dan overgaan tot de orde van de dag. Nee, je moet erbij stilstaan en zeggen, verdraaid, dat komt weer voor in onze samenleving. En dat willen wij niet hebben. En daar zullen we wat tegen doen. Maar, onze Joodse medeburgers, jullie zijn hier welkom. Jullie horen bij ons. En als je naar Israël wilt gaan, prima. Maar het moet je vrije keuze zijn. Niet vanuit een gevoel van bedreiging. Duidelijk. Jan van Bentem van het Nederlands Dagblad, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage. Graag gedaan. A closed door and an open window. Evening breeze makes the curtain surge and swell. My feet and my toes are shaky but firm. There are new songs to sing, new lessons to learn. Yes, there are new songs to sing, new lessons. washes over me. His goodness washes over me. All the homesick people stay near him. He will lead us on the narrow path of truth. Leave the lies, leave the chaos. He gives new songs to sing, new lessons to learn. Yes, he gives new songs to sing, new lessons to learn. His grace flows abundant, from crimson red to white it leads, like the wind. Window van Janine Beens. Al jaren is er grote onvrede in grote delen van de PKN over steun aan de Palestijnse organisatie Sabil. Daarom gaat de PKN naast Sabil nog een ander project van Palestijnse christenen steunen, namelijk Seeds of Hope in Jericho. Aan de telefoon is columnist Dirk van Genderen. Dirk, welkom in de uitzending. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja, je noemt de keuze voor steun aan Seeds of Hope in je nieuwsbrief een goede beslissing. Waarom ben je blij met deze keuze? Nou, ik krijg al verschillende jaren regelmatig reacties binnen via de mail of soms al in persoonlijke gesprekken van mensen die aangesloten zijn bij de PKN en die er veel moeite mee hebben dat er financiën gaan naar de organisatie Sabeel, omdat ze dan indirect of direct ook steun verlenen aan Palestijnse christenen die Israël niet erkennen als land, als volk van God. En ik merk dat daar heel veel onvrede over is. En ik ben dus nu heel blij dat Kerk in Actie nu gekozen heeft om ook het project Seeds of Hope te gaan steunen. Omdat, dat zijn ook Palestijnse christenen die daarin meewerken, maar die heel duidelijk Israël wel zien als land en als volk van God. En Ja, vandaar dat ik heel blij ben dat Kerk in Actie deze beslissing genomen heeft. Ja, want waarom is dat voor jou zo belangrijk dat er ook christenen gesteund worden die Israël wel als een vervulling van belofte zien, die wel geloven dat het land aan de Joden toebehoort? Waarom is dat voor jou zo'n belangrijk punt? Nou, dat is voor mij een heel erg belangrijk punt, omdat ik in de Bijbel heel duidelijk toch zie dat vanuit de Bijbel dus boodschap eigenlijk tot ons komt dat Israël Gods volk is en dat het land ook het land niet zozeer nog niet eens van Israël zelf is, maar het land van God wat Israël ook mag gebruiken. Nu gaat de PKN die gaat dus dit project steunen, Seeds of Hope. Een project van christen-Palestijnen die geloven dat Israël een vervulling is van belofte en het land toebehoort aan de Joden. Wat is het precies voor een project? Het project dat is een initiatief van een Palestijnse christen, van Tas Saada. En die is bekend van het boek Arafat was mijn held. En Saada was vroeger moslim en hij haatte de Joden. Hij doodde hen ook. En op een gegeven moment is hij naar Amerika gegaan en hij is tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En op grond van de Bijbel erkent hij dat de nog niet vervulde belofte in het Oude Testament voor Israël en voor het Joodse volk, dat die vandaag nog volop geldingskracht hebben. En hij is er dan ook vast van overtuigd dat het Joodse volk recht heeft op het land dat al in het Oude Testament aan de vaderen beloofd is. En hij zet zich nu vooral in, die Tassada, met Seeds of Hope, om ook verzoening te bewerkstelligen tussen Jood en Arabier. En dat vind ik een prachtige inzet en een prachtige doelstelling. Er wordt zoveel gesproken over vrede tussen Israël en Palestijnen, Israël en Arabieren. Maar hier zie je dat dat gebeurt ook op basis van het geloof in de Heer Jezus Christus. En aan de voet van het kruis, daar vindt echt de verzoening plaats. En dat is een project wat onze steun heel hard nodig heeft. Ja, bijzonder. En ook bijzonder dat zo'n Tassada, wat je vertelde, met zo'n achtergrond juist dit werk mag doen. Ja, juist die achtergrond. En hij kent dus ook heel erg goed de situatie. En dit is echt een project waar iedereen die van Israël houdt en van het Joodse volk zijn steun aan kan geven. Duidelijk. Dirk van Genderen, heel hartelijk bedankt voor je bijdrage. I will be your friend. I'll Be Your Friend van Michael W. Smith. En dan gaan we nu luisteren naar een bijdrage van dominee Henk Poot. Ik moet zeggen dat de gebeurtenissen vorige week in Parijs me, net zoals veel andere mensen, voortdurend hebben bezig gehouden. Je kunt geen praatprogramma aanzetten, geen journaal, of dat is het onderwerp waar het vaak over gaat. En ik heb me afgevraagd wat ik er nu van vond dat miljoenen mensen de straat op gingen om te demonstreren voor de vrijheid van meningsuiting. In elk geval vond ik het bizar om de foto in de krant te zien van Hollande en Merkel vooraan helemaal. Met rechts de premier van Israël, Netanyahu, en links Abbas, de leider van de Palestijnen. Dat Netanyahu erbij was, dat begreep ik wel. Het was niet alleen een vreselijke aanslag geweest tegen de redactie van het gevraagde satirische blad, maar en passant was ook een Joodse supermarkt het doelwit geweest. En waarom? Omdat de Arabische wereld al jarenlang bezig is om Joden af te schilderen als onmensen die bloeddorstig zijn, amoreel zijn en uit zijn op de ondergang van de wereld. Professor Hans Jansen van het Wiesenthal Instituut probeert sinds jaar en dag duidelijk te maken hoe de cartoons waarmee de nazi's Joden zwart maakten gemeengoed geworden zijn in de Arabische pers. En Abbas, die plegers van terroristische aanvallen tegen Joodse burgers bestempelt als helden, liep mee in een demonstratie samen met de vertegenwoordiger van de Joodse natie. Ik weet niet zo goed wat ik daar nu van maken moet. En inmiddels ben ik lang niet de enige die die hypocrisie daarvan van aanwijst. Maar er was nog een vraag die me misschien nog wel veel meer bezig hield. En dat was of de vrijheid van het woord zo ver mag gaan dat je andere mensen, andere gelovigen, tot in hun ziel kunt kwetsen. Dat ik geen aanhanger van Mohammed ben is wel duidelijk, maar ik denk dat zoiets niet kan. Net zo min als de vrijheid van het woord kan betekenen om onder het mom van satire Jezus of God belachelijk te maken. Dan ga je toch te ver. Er moet altijd respect zijn voor wat andere mensen heilig vinden. En de grens van vrijheid is toch waar je andere mensen kwaad doet. Dat lijkt me logisch. En ik merk inmiddels dat veel andere mensen dat ook zo vinden. Je kunt niet alleen niet van alles doen, maar je kunt ook niet van alles zeggen. De psalm die wat dat betreft heel de week al voor me open ligt, is psalm 83. Het is een van de donkerste gedeelten van het hele psalmenboek. En ik moet zeggen dat het daar hard aan toe gaat. Israël voelt zich bedreigd, maar liefst 10 volken, 10 buren worden opgenoemd als het gaat om de verguizing van het volk Israël. Het lijkt wel of iedereen eraan meedoet. De volken beraadslagen, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. En van de weeromstuit zegt de dichter Asaf in zijn angst en in zijn wanhoop: verdelg dan ook maar alle vijanden, mijn God. Maak hen af als kaf voor de wind. Doe hen als Midian, als Sisera bij de beek Jabin. Dat is ook het centrum van het lied. Maar als je goed leest, merk je dat hij het recht niet in eigen hand neemt. Het is van Asaf geen oproep tot een heilige oorlog. Het blijft bij een gebed. Hij tilt zijn angst en zijn nood als het ware op een hoger niveau en legt het voor bij God. Hij zegt: Heere, ze smeden een listige aanslag tegen uw volk, tegen uw woningen. O God, houd u niet stil. En er is nog iets. Hij maakt de goden van al die volken niet belachelijk. Hij zet ze niet weg, hij zwijgt erover, hij noemt ze niet eens. En uiteindelijk loopt zijn gebed uit in het verlangen dat de volken niet alleen maar gestraft worden, maar dat ze beschaamd worden. En dat ze tot de erkenning komen dat alleen God de Heer is. Uiteindelijk loopt zijn gebed uit in een gebed om vrede voor de volkeren die Israël zo bedreigen. Wat ik van deze psalm leer, is om de dingen in de handen van God te leggen. Maar er zit ook iets in van: de strijd om wie God zelf is, is voor ons mensen te hoog. God zelf zal dat moeten doen. Ik moet denken aan de eerste keer dat ik met Bart Repko op de muren van Jeruzalem liep, wat omwennend, biddend en proclamerend ook. Ik was dat helemaal niet gewend. Als je over de muren van de stad Jeruzalem loopt, zie je het gevaar en je proeft ook hoe aangevochten het Joodse volk is. En ik zei tegen Bart: zullen we dan maar gelijk uithalen tegen al die andere goden en geestelijke machten? En hij keek op en hij zei zoiets van: daar zijn we als mensen veel te klein voor. Laten we Gods woorden uitspreken en onze ziel opheffen tot de Heere, voor zijn volk, dat is genoeg. De rest is voor ons veel te hoog. Het brengt me onwillekeurig bij de houding van apostel Paulus. Hij trekt de Romeins-Hellenistische wereld van het heidendom binnen en weet natuurlijk als geen ander dat hij te maken heeft met een enorme geestelijke strijd. Het is de God, zijn God van Israël en zijn Messias tegen de goden van Rome en Athene. En hij zegt dat ook in Efeze 6. Hij zegt, we hebben niet te worstelen met vlees en bloed, maar tegen de overheden in de hemelse gewesten. En dan spreekt hij over een geestelijke wapenrusting die bestaat uit gebed en geloof en het woord van God als het zwaard van de geest. En hij smeekt God dat er een deur geopend wordt om al die andere mensen te mogen bereiken met het evangelie. Zijn zendingsreis brengt hem ook bij het centrum van de Griekse cultuur en godsdienst, in Athene. Maar op de Areopagus tekent hij geen spotprent van al die andere goden waar hij niet in gelooft. Hij steekt er de draak niet mee. In liefde zegt hij tegen de mensen, ik zie dat u buitengewoon ontzag hebt voor uw goden. U bent zeer godvruchtig. En even later zegt hij, maar God ziet voorbij aan uw onwetendheid en verkondigt u nu de blijde boodschap van Jezus. Dat is de taal van een christen. Mijn punt is duidelijk. Als mensen een ander geloof hebben, bestook je ze niet met geweren en je bestookt ze niet met scherp geslepen pennen. Uiteindelijk is het de liefde die ons beweegt. Ik heb niet zoveel met een demonstratie voor de vrijheid om alles maar te kunnen zeggen wat je wil, ook al beledig je de anderen mee. Ik loop veel warmer voor een demonstratie van het evangelie van God, zoals God dat zelf gedemonstreerd heeft. Die de hele wereld met alles erop en eraan, vol met anders gelovigen, vol met andere goden, zo lief heeft dat hij zijn zoon gaf, opdat niemand verloren zou gaan. En ik weet dat de strijd in de hemelse gewesten om wie werkelijk God is, juist daardoor door hem beslist zou worden. Laat het volk daarom zijn vertrouwen stellen op de machtige van Israël. O Yeshua, hij is de redder en hij alleen is de hoop op herstel. Laat het volk zijn vertrouwen stellen op de machtige van Israël. Zet de poorten wijd open, maak plaats voor de koning. Effen de weg naar de troon. Hij heeft Sion gekozen als plaats voor zijn woning. Spoedig brengt hij zijn shalom. Zet de poorten dus open, maak plaats voor de koning. Effen de weg naar de troon. Hij heeft Sion gekozen als plaats voor zijn woning. Spoedig brengt hij zijn shalom. Hoe spoedig brengt hij zijn shalom. Spoedig brengt hij daar shalom. Maak het nieuws bekend van Christiaan Verwoerd. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Beloofd Land. Heel hartelijk bedankt voor het luisteren. We sluiten het programma af met een laatste nummer van Joshua Aaron, Kadosh Ata. Heeft het steeds over camping Let Me Den. Waar vind ik dat dan toch? In de zonnige vallei in Zuid-Moravië. Oh ja, natuurlijk. Campingletnieden.com.